Welkom bij IT-Wende 70 van 17 september 2010. Gateway is terug. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Voor een tweede huis in binnen- of buitenland surft u naar inproject.nl. Het adres voor een recreatieve investering op hoog niveau. Ook bieden wij regelmatig projecten aan waarbij u een gegarandeerd rendement kunt afsluiten van ruim 7%. Neem contact op met InProject in Callantsoog of surf naar inproject.nl. Welkom iedereen bij podcast 70 van 17 september 2010. In de box hangen Brenno de Winter, Bart van Klaveren. Luc is zijn XP-machine aan het aanzetten. Dus daar wachten we nog even op. En de rest ben ik nog aan het opsporen. We hebben mogelijk een gast. En ook die komt mogelijk later in de podcast. Brenno is zeer beperkt in tijd. Dus to the point. We zijn allemaal nieuwsgierig naar de uitslag van de uitspraak van jouw rechtszaak die jij gevoerd hebt. Heel kort, Brenno, voordat je begint. Niet iedereen is bekend met wat de rechtszaak. Dus in het notendop, wat heb jij... In de notendop wilde ik van de Vereniging Nederlandse Gemeenten weten wat ze nou wel en niet hadden gedaan aan open standaarden en open source. En dat wilden ze me niet vertellen, want zij vielen niet onder de wetgeving die daarvoor is, vonden zij, de wet openbaarheid van bestuur. Mm-hmm. Ik ben het daar helemaal mee oneens, omdat ik vind dat ze tussen binnenlandse zaken, economische zaken aan één kant en aan de andere kant de gemeentes inhangen. En dat daar gewoon beleidsdocumenten bivakeren. Die wil ik gewoon kunnen zien. Dat mag ook volgens de wet. Nou, dat is toen een zitting geweest. Die heeft ruim 2 uur geduurd. En er zijn heel wat documenten gewisseld. En nu heeft de rechter beslist dat ik niet ontvankelijk ben. En dat betekent dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten heet dan geen bestuursorgaan. Dus ik heb eigenlijk verloren, zeg maar. Mm-hmm. En dat betekent... dat is heel raar. Dan zegt ze van ja, in de bestuurswet, daar vallen ze dus niet onder. Dus dan kan ik ook niet toetsen aan wat er verder in die WOP staat. Namelijk onder verantwoordelijkheid van de bestuursorgaan werkzaam. En dat is natuurlijk raar, want dat is duidelijk wel bedoeld door de Tweede Kamer ooit van... we willen al het beleid kunnen toetsen. En nu zegt de rechter, ja, zoals de wet er nu voor staat, kan dat niet... Nou, en daar ben ik het dus niet mee eens. Dus ik ga naar de Raad van State. Dat wordt wel moeilijk, ga ik heel eerlijk zeggen. Want dan moet je natuurlijk hun wel overtuigen dat het toch niet deugt. En ik denk dus dat deze zaak uiteindelijk wel eens kan uitkomen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. En daar ben ik wel heel hoopvol op een uitslag. Ondertussen is de Tweede Kamer boos en vooral de socialistische partijen, want die hebben een hele berg kamervragen gesteld. Want die zeggen dan ook van ja, als het geen bestuursorgaan is, moet je dan de VNG niet aanbesteden. Hè, want dan leveren ze dienstverlening zoals elk bedrijf dat zou kunnen leveren. Juridisch advies en ICT-implementatie en dat soort dingen. Ja, dat kan iedereen. Dus die ruzie is nog niet voorbij. Dus je hebt verloren, maar het is niet per definitie... En dat is ook weer raar, hè? Want als er geen bestuursorgaan zijn, wat zoek ik dan bij een bestuursrechter? Dan zou ik dus in de kosten moeten worden veroordeeld. Dat zou logisch zijn, dat had de VNG ook gevraagd. En daarvan zegt de rechter, nou, dat doe ik dus ook niet. Dus het is een heel, heel moeilijk vonnis van... Ik bedoel, fout is fout, hè? Toen bij Jeltje van Nieuwenhoven heb ik verloren. En toen was het gewoon heel helder. En dat was, en nu is het een heel twijfelachtig vonnis van ja, wat moet je hier nou mee? Dus dat was ook wel heel raar. En toen ik gewonnen had, was het ook allemaal heel helder van nou, dit zijn de regels en dit zijn de regels niet. En nu ja, zwemt iedereen een beetje. Dus ik word er niet heel vrolijk van. Ik bedoel, je kunt winnen of verliezen, dat vind ik niet zo heel erg. Maar ik word niet vrolijk van vage vonnissen. Ik wil gewoon duidelijkheid van wat mag nu wel en wat mag nu niet. Nou, en we gaan met z'n allen 28 september daarover vrolijk uithuilen op de Right to Know Day. Dat is een internationale dag, hè, waar we stilstaan bij de dingen die we mogen weten. En dan gaan we het ook hebben over open data. En dat is wel heel cool. Wat kun je nu met overheidsdata doen waar je wat aan hebt? En er komt onder andere spreken Microsoft. Mm-hmm. En mensen die daar meer over willen weten, ik zou zeggen www.bigwobber.nl. Daar staat het allemaal. En kom allemaal. Het wordt gewoon heel leuk. Oké, ik ga in ieder geval daar een link straks heen zetten. Ja. We gaan, mogelijk komen een aantal van onze luisteraars naar aanleiding van dit zeker jouw kant op. Ik denk dat het ook steun verdient, zo'n actie. Want ik ben het eigenlijk wel ook met jou eens. Dus het is raar dat het op deze manier gaat. Ja, het is leuk om te horen dat je daar ook zo tegenaan kijkt. Maar het is gewoon echt heel hard nodig. Want jongens, doe niet zo geheimzinnig en maak gewoon documenten openbaar. Weet je, wat een onzin. Maar goed, maakt allemaal niet uit. We hebben nu in ieder geval die Right to Know. Dit wordt heel erg leuk. Komt een documentaire. Gaan we dus hebben over open data. Er komen politici zoals Mariko Peters uit de Tweede Kamer. Ronald van Raak van de SP. En ook heel leuk Hero Brinkman. Nou, die hoef ik denk ik niet aan te kondigen wie dat is. Nee. En wat ook wel heel erg leuk is. Uit het Europees Parlement komt Marietje Schaken. Dus het is echt een bijeenkomst die over meer gaat dan Brenno alleen. Dus dat is wel heel erg leuk. Okay. En er is een award gala voor de meest transparante ambtenaar van 2010. En de Obstructor Award 2010. Ik maak er een hele show van. Het wordt een hele show, het wordt heel erg leuk. En het heeft een heel hoog ICT-gehalte ook daarnaast. Want ja, weet je, daar gaat gewoon de oplossing naar openheid zitten. Ik denk dat we daar niet heel erg lang over hoeven te discussiëren. Nee. Ik denk zeker niet. We zagen deze week al ook in het nieuws dat forken het idee is van Linus Torvald. Dat de toekomst is. Dus als je gaat forken, moet je natuurlijk ook alles open hebben. Ja, precies. En daar is ook een hele discussie over bezig. Er komen ook ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken die de wetten schrijven. En die zullen... Die zullen niet zeg maar op het podium niet zo heel veel doen als in niks eigenlijk. Maar er wordt wel heel serieus nu gekeken van ja, wat moeten we nou eigenlijk? En vooral met die overheidsdata, want ja, die is van ons, daar hebben we al voor betaald. Mm-hmm. Dus ja, dat wordt leuk. Ja. En allemaal op bigwopper.nl, doe mij maar een Big Mac. Precies, en die ga ik nu lekker halen. Ik wens jullie een hele fijne dag. Oké. Hartstikke bedankt voor deze bijdrage en we spreken je volgende keer weer. Absoluut. Yo. Doei. Hi. Goed. Luc, die XP-machine doet er wel heel erg lang over. Ja, ik ga ondertussen. Ik heb code erbij. Ik ga ondertussen proberen in de podcast te halen een gast die ik heb uitgenodigd van Gateway. Dan zal iedereen denken, Gateway, wat was het ook weer? Dat gaan we zo horen. Kijken. Bellen. Gaat ouderwets met een telefoonnummer. Back to basic. Jeetje. Ja. En als dat niet lukt, dan is Luc beschikbaar. Tegen die tijd is... Nou, hij is nu beschikbaar. Zie je dat? Hij komt er net aan. Ik zie het toch. Even kijken hoor. Dit is hem. Met het door u gekozen telefoonnummer kan geen verbinding worden gemaakt. Huh. Controleer het nummer en kies opnieuw. Oh jee. Dat is positief. Hi Luc. Hi, ben ik. We zijn al gestart. We hadden net even Brenno uit rechtszaak verloren. Ik probeer nu Gateway in de podcast te krijgen. Omdat die gaan natuurlijk. Het merk Gateway wordt in Nederland geïntroduceerd opnieuw. En ik probeer daar Philip in de podcast te krijgen die ons daar van alles over gaat vertellen. Maar het nummer wat ik probeer te bellen werkt niet. Maar ik ga even een ander nummer proberen. ...0034, wat is dat? Voor. Dat is een buitenlands nummer. Dat is... nee, niet Frankrijk. Wij zijn 31, 32... Nee, dat is 32... Ik moet in Skype aangeven wat jouw land is. Wel, wat het land is. Zal ik gewoon... Maar van waaruit wordt dat geregeld? Spanje. Is dat Spanje? Dat is Spanje. Het is wel een kort nummer. Ik ga het eens proberen. Probeer je erachter te komen dat Gateway 2 naar Nederland komt? Daar heb ik contact over gehad met Gateway zelf. Oké, heb je een nummer in Spanje? Ja. Dat wil je ze graag op de beurs hebben. Als Gateway in Nederland zit, misschien moet het niet 0034 zijn, maar 034. Een nummer in Nederland. Het is heel bijzonder. Dit is allemaal live geprut in de podcast. Het is echt een bende, maar dit komt omdat we een ouderwets telefoonnummer zoeken. Even kijken hoor. Wat is dit nou? Ik kan gewoon geen nummer bellen. Nou, als jij even gaat bellen, dan ga ik even met Luc de Wek doornemen. Ja, dat is goed. Heb jij een nummer van die gateway, jongens? Ja, ik stuur dat straks aan je door. Oké, goed. Luc, heb jij nog wat meegemaakt deze week? Heb ik verteld dat ik vorige week in Berlijn ben geweest? Dat weet ik helemaal niet meer. Ja. Ja? Oké. Okay. Nou, wat hebben we deze week meegemaakt? Is nou echt het allerbelangrijkste is het hele oproer rond XP en Internet Explorer 9. Het lijkt wel alsof... Het is mij ontgaan, maar... Wat? Het is mij ontgaan, het oproer. Wat is er gebeurd? Nou, wat heb ik gemist? Ja. Het oproer in de hele wereld is dat iedereen roept, behalve de mensen die zijn uitgenodigd daar naartoe te gaan. Ik ben in het goede moeder met Frederik. Hi. Sorry, Luc. Ik stoor je even, want we hebben Frederik nu van Gateway aan de lijn. Oké. Zullen we daar even... Zullen we zo op IE9 terugkomen dan en nu even over Gateway terugschakelen? Met deze magische manier dat we via... Ik probeer al enige 5 minuten jou te kunnen connecten, Frederik. Oh ja? Dat is moderne tijd met Skype en telefoonnummers. Maar goed. Welkom op de IT-Bende podcast. Je spreekt nu met Luc Sala, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. En we zagen dat heel verrassend in deze tijd dat alles weggaat en alles opgekocht wordt en alles verandert, dat Gateway op de Nederlandse markt gaat komen. Ja. Gateway kennen we van vroeger als naam, zal ik maar zeggen. Er waren in ieder geval Gateway computers ergens in Rotterdam. Dat is allemaal al lang al verdwenen. En nu komen jullie met onder de naam Gateway in ieder geval met computers op de markt. Ja. Kan je daar de achterliggende strategieën en ideeën over zeggen? Zeker en vast. Dus eerst en vooral wil ik je even verbeteren op het feit dat Gateway computers is nogal redelijk algemeen. Waar wij op dit moment als Gateway zijn, als nieuw merk weer op de Benelux-markt, Europese markt, op jullie gaan focussen, is eigenlijk het server- en storage-verhaal. Zoals je daarnet zei, meer en meer bedrijven worden opgekocht deze tijden. Dat is eigenlijk ook het verhaal voor Gateway zelf. We zijn in 2007 zijn we overgenomen door de Acer groep. Natuurlijk worden wij geleid en gestuurd door mensen met een heel andere strategie, een heel andere visie dan het Acer-merk zelf. Maar we worden wel in grote lijnen gefinancierd door de Acer groep. Waar willen we eigenlijk naartoe? Is eerst en vooral leggen we de nadruk op het server storage verhaal. De servers komen rechtstreeks van ons, onze producten. Storage gaan we doen in samenwerking met Hitachi Data Systems. Wat willen we zeker vermijden is eigenlijk de consumentenmarkt op te gaan. We willen echt de professionele markt opgaan. Wij willen een professioneel product met een professionele ondersteuning tegen een aantrekkelijke prijs bieden. En dan daarachter eigenlijk de organisatie waar mensen echt op kunnen rekenen. Dat is eigenlijk in grote lijnen waar we naartoe willen. Oké, maar de oude gateway zoals wij hem kennen van vroeger in Nederland, dat waren wel ook gericht op de particuliere markt. Klopt, inderdaad. Dat gaan we nu even over een andere boeg gooien. Particulier wordt er eigenlijk niet echt meer op gefocust. Dus het is echt enkel zakelijk. Op korte termijn zullen wij in de Benelux-regio beginnen met de lancering van De servers en de storage, met daar bijkomende opties natuurlijk, die zijn reeds aangekomen in de Benelux. Dus we zijn sinds deze week ook officieel begonnen met de verkoop van die producten. Op een net iets langere termijn gaan we ook kijken wat we kunnen doen op het vlak van desktops, notebooks en LCD-schermen. En dat is eigenlijk waar we het naartoe willen. Ja, want... Is er nog een relatie met Acer? Met het Acer-merk niet. Met de Acer-groep wel. De organisatie Acer-groep financiert ons natuurlijk. Maar van het merk, daar hebben we eigenlijk niet echt mee. Ik kom zelf eigenlijk van Acer, namelijk. En ik heb daar een tijd samengewerkt met de mensen die... Dus, als ik het goed begrijp, is Acer nog wel de eigenaar van Gateway? Acer Groep is natuurlijk nog de eigenaar, maar het Acer merk, daar hebben we eigenlijk niets mee te maken. Oké. Okay. Ja. En hebben jullie al een website? We hebben een website, inderdaad. Dat is, voor Nederland is dat nl.gateway.com. Sorry, kan NL? Ook gewoon gaan nl.gateway.com. Maar u kan ook natuurlijk gewoon naar gateway.com gaan, mocht u, zoals ik zelf, uit het zuiden komen, uit België namelijk, kan u zelf ook, als u naar gateway.com gaan, kan u gewoon zelf het land van uw keuze aanklikken. Is het zo dat Gateway als consumentenmerk in de Verenigde Staten nog bestaat? Nee. Dus wat er gebeurd is eigenlijk, Acer heeft dat hele merk gekocht en de distributiestructuur overgenomen, maar verder gekild. Ja, tot nu toe. Absoluut. We gaan ook alles 100% indirect doen. Dus we gaan niet rechtstreeks verkopen. Ik ben wel verantwoordelijk voor de relatie met het kanaal zelf, dus met de resellers. Maar we doen alles 100% indirect en alles 100% professioneel. Oké, okay, Frederik, even, wat is je achternaam? Jansen, Frederik Jansen. Ja. En op zijn Frederik met, hoe schrijf je dat? Frederik met een ik zal het straks mee. En een N van achter. Dus dat is eigenlijk op de Nederlandse manier. Ik heb namelijk roots in Nederland. Maar ik ben wel geboren en opgegroeid in België. Ja, dat kan je wel horen ook, hè? Dankjewel voor het compliment. Oké, okay. Hey. Waarom? We hebben de afgelopen maand bijvoorbeeld een beurs gehad als de IFA, die was op de consumenten gericht. Daar heb ik Gateway niet gezien. Gaan jullie wel de markt in, zeg maar, op computerevenementen? Wij gaan zeker vast de markt in op computerevenementen. We hebben zelf Let op, aantal, je praat hier natuurlijk met de man van de dealer info-beurs enzovoort. Ja, maar dat zijn we zeker vast van plan. Ik bedoel, we hebben zelf al een aantal evenementen georganiseerd. Eén daarvan is jammer genoeg in het water gevallen door die vervelende afvolk die er toen heerste boven Europa. Maar we hebben zelf een aantal evenementen zelf georganiseerd. Eentje in Brussel en eentje in Utrecht. En daar is redelijk goed, daar is toch redelijk wat positieve reactie op gekomen, moet ik zeggen. Oké, de vraag is, als je nu zegt ik wil high-end apparatuur leveren, hè, server en storage. Praat je dan over het Intel platform? Praat je over Microsoft als basis? Of ga je naar Linux? Of we hebben zowel Microsoft, Intel, AMD als Linux. Ja, daar hebben we allemaal mogelijkheden in. Ik bedoel, op de Benelux is het op dit moment nog even afwachten op hoe de markt gaat reageren eigenlijk op de producten die we nu aan het lanceren zijn. Die producten zijn eigenlijk gekozen op basis van het feit, op basis van hoe de markt reageerde in andere landen, zoals de UK, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Engeland, Duitsland, Italië, etc. Daar is Gateway al wat langer actief? Sinds begin dit jaar eigenlijk, in de grootste delen van Europa. Nu, Benelux is wat met iets vertraging op de markt gekomen, omdat Benelux sowieso gewoon een hele gecompliceerde, een hele complexe regio is op het vlak van marketing, op het vlak van wetten, et cetera. Je kan niet zomaar altijd dezelfde dingen doen in België die je in Nederland doet bijvoorbeeld, of in Luxemburg, of in het Duitsstalige gedeelte of het Franstalige gedeelte van België. Is er altijd wel op iets, op een bepaald deel van wetten en restricties, zijn er altijd wel een aantal verschillen. Dus vandaar, dat kunnen we niet, daarmee dat we eigenlijk een klein beetje vertraging hebben, maar nu staat staat alles in Benelux, staat alles op poten eigenlijk. En kunnen we dus sinds deze week ook echt van start gaan met de verkoop. Oké, en in de andere landen zoals Engeland, is het daar ook nog nu op dit moment dan puur servers of zijn er ook al werkplekken? Want ik kan me voorstellen dat als je HP werkplekken of gaat neerzetten met een gateway server, dat het misschien eigenlijk niet zo handig verkopen is. Dus dat het wel handig is dat de werkplekken ook van gateway worden. Absoluut, we hebben ook opties voor werkplekken. In andere landen is dat al net iets meer, is het aanbod eigenlijk net iets meer geëvolueerd, laten we het zo zeggen, dan in de Benelux op dit moment. Want in de Benelux zijn we enkel op dit moment met een aantal type servers bezig. Een aantal, laten we zeggen, equivalenten voor bijvoorbeeld HP-servers, Dell-servers, et cetera. Maar daar gaan we zeker en vast naartoe, ook in de Benelux, op het vlak van werkplekken, desktops, notebooks, alles eigenlijk. Bart, die nu in de podcast hangt, die komt uit Finland. Hoe is Gateway Finland? Heb je het al gezien, Bart? Waarschijnlijk nog niet. Nee, ik heb het nog niet gezien. Absoluut. Finland is ook nog niet echt op de kaart gezet als een van de Europese landen. Wij hebben eigenlijk een aantal specifieke landen binnen de Europese Unie uitgekozen om ons eerst en vooral onze pijlen daarop te gaan richten. Zoals Duitsland, Italië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Portugal. En dan ook Benelux natuurlijk sinds kort. Dat is eigenlijk hetgene waar we op het eerste moment, op de eerste instantie onze pijlen op gaan richten. En dan op de iets langere termijn zijn we wel aan het kijken naar manieren om hoe we het Europese verhaal zouden kunnen uitbreiden. Welke distributeurs gebruiken jullie? In eerste instantie gaan we werken binnen de Benelux met Copaco. Oké. Dan nog een vraag. Dat merk doet me aan koeien, denk ik. Ik weet niet waarom, maar ik heb zo'n beeld dat er koeien erbij staan. Ja, dat is natuurlijk gewoon het logo. Ik bedoel, het logo is nog hetzelfde. De naam is hetzelfde. Het logo is hetzelfde? Ja. Okay. Absoluut. Misschien zitten jullie ook achter de PC of achter jullie notebook. Kan je misschien gewoon even het logo op de website erbij gaan halen. Je kan gewoon meteen zien dat er eigenlijk aan het logo en de naam niets is veranderd. Het is eigenlijk gewoon echt de strategie die we helemaal hebben omgedraaid. Ja. Nee, het is, iedereen kent eigenlijk Gateway nog wel qua naam. Alleen dat is dan voornamelijk toch in de particuliere markt, vermoed ik. Niet op desktops bij bedrijven. Dus ik ben benieuwd hoe jullie dit gaan aanvaren. En hoe dit ook bij iedereen, zou ik maar zeggen, voor het voetlicht gaat komen. Ja. Ik weet niet of je nog wat te melden had op dit front. Maar anders zou ik zeggen, dan wil ik je bij deze bedanken voor je bijdrage. Ik wil jullie ook zeker vast bedanken voor het gesprek. Ik wil nog wou ik nog melden, is dat wij op dit moment eigenlijk de markt, de reactie van de markt die er gaat komen, is natuurlijk heel verschillend binnen de regio Benelux. Ik denk dat we voornamelijk op dit moment kunnen zeggen dat de meeste respons en de meeste reactie komt op van België, zowel Vlaamse kant als Franstalige kant. Om even de communitaire er buiten te houden. De IT-bende podcast gaat dat wijzigen. Wat zegt u? De IT-bende podcast. Jullie gaan dat... Ja, daar doen we het natuurlijk voor. Dus daar hopen we op de net iets langere termijn in Nederland toch ook wat meer en meer respons te hebben. Mm-hmm. Vandaar. Oké. Okay. Hartstikke bedankt. Nou, 10 minuten sta je op de dealer info site met dit verhaal. Oh, ja? Dus dan weet je het. En welke website is dat? www.dealerinfo.nl. Ja. Maar jij typt tijdens het podcasten, wou je zeggen. Ja, dat doe ik, want ik heb natuurlijk dit hele verhaal ook opgeschreven, want deze podcast is wel altijd interessant. Okay. En misschien wil Frederik nog even bij verhangen, want ons volgende onderwerp is namelijk Internet Explorer 9 en de reacties. In eerste instantie dacht Microsoft dat een enorm succes zou worden en het is natuurlijk heel veel sneller en mooier en dat heeft allerlei voordelen. Ja. En ze hebben allerlei journalisten naar San Francisco uitgenodigd. En daar is een prachtig verhaal uitgekomen. Alleen 2 dagen later begint de reactie te komen. En nu blijkt dat de hele wereld over Microsoft heen valt vanwege het feit dat ze XP niet ondersteunen. He, dus we weten dat meer dan 75% van de Nederlandse MKB en in de hele wereld 64% van de gebruikers nog XP gebruikt. En die staan dus in de kou met Internet Explorer 9. Dat draait onder Vista, dat kun je eigenlijk vergeten, en onder Windows 9. Het argument is dat DirectX 10 dat noodzakelijk maakt. Maar vanwege de hardwareondersteuning. Dat is natuurlijk onzin, want ook Firefox ondersteunt die hardwareversnelling. En het is niet die de hardwareondersteuning, het is juist de softwareondersteuning. Voor de hardware. Explorer 9 is snel, voor de hardware, omdat het gebruik maakt van DirectX versie 10. Versie 10 is alleen beschikbaar voor Vista en hoger. Ja, juist. Okay. Maar nu wordt het dus gesteld door allerlei mensen. Bijvoorbeeld Ovum, toch wel een heel belangrijke spraakmakende organisatie, heeft gezegd: dit was een non-event. Want tegen de tijd dat de wereld van de XP misschien overgestapt is op Windows 7, dat is over 2 jaar, is Internet Explorer ook achterhaald. Dus waarom maken jullie allemaal zo'n kabaal over iets wat voor het grootste deel van de mensen eigenlijk niet van belang is? En nu blijkt dus eigenlijk dat Microsoft dat achterlaten van de XT-bende, zal ik maar zeggen, van de mensen die XP gebruiken, eigenlijk onderschat heeft. Die mensen komen dus niet mee, die vinden Windows 7 misschien wel interessant, maar de overstap vinden ze te heftig. En dat heeft Microsoft onderschat. De reactie in het veld dus, na de eerste 2 dagen, is vrij negatief. Maar Frederik, je kan zeker blijven hangen. Dat is erg. Maar mocht je weinig tijd hebben op dit vlak, dan ben je natuurlijk vrij om af te haken. Maar ik ben wel benieuwd wat jij hierover vindt. Want het is inderdaad het zakelijke circuit waar we mee te maken hebben. Absoluut. Maar laat me daar toch redelijk duidelijk in zijn. Ik bedoel, ik spreek vanuit Gateway. Ik spreek vanuit Gateway Benelux. Ik krijg ook instructies vanuit Gateway Europa. Maar Microsoft, daar voel ik me eigenlijk niet echt toe in staat om daar echt over te spreken. Zeker en vast niet over hun interne keuken. Dat ik niet dat bij mij voor mij aan de orde is om dat te doen. Ik denk dat je daar misschien beter iemand van Microsoft aan de lijn voor haalt. Als je me niet verkeerd begrijpt, natuurlijk. Nee, dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Microsoft heeft natuurlijk een heel positief beeld geschetst. En zegt ook dat er steeds meer mensen op W7 overstappen. Het bekende verhaal dat er nu 126 miljoen licenties zijn verkocht. Maar dat zijn allemaal nieuwe machines. Wat ze onderschat in de markt is de oude spullen die er staan. Wat we dan maar de legacy noemen. Bedrijven die gewoon heel veel XP-systemen hebben. En denken, oh jezus, als we op Windows 7 overgaan. Dan moeten we ook overgaan op een nieuwe Office. Dan moeten we, en dat is niet een kwestie van geld. Want de meeste bedrijven hebben gewoon licenties. Waarbij ze dat eigenlijk zonder problemen zouden kunnen doen. Die hebben gewoon groepslicenties. En dat is het niet. Maar er zijn een heleboel systemen. Ik ga dan net over de kwaliteit misschien. Ja, maar het gaat met name om de kwaliteit van de bestaande hardware. Want je kunt een XP-machine om te beginnen niet upgraden naar Windows 7. Dat is een crime. Dat werkt gewoon niet. Hè, dat geeft Microsoft zelf ook troet van, dat moet je niet doen. Dus wat moet je dan? Dan moet je nieuwe machine kopen. Dat is goed nieuws voor Gateway en voor iedereen om te zeggen van, koop allemaal maar nieuwe machines. Maar daar zijn bedrijven natuurlijk huiverig voor. Want nieuwe machines betekent ook, alle software moet opnieuw geïnstalleerd worden. Daar staat op individuele machines, hoewel we dat niet willen en dat zou niet mogen, natuurlijk heel veel individuele stuff van de gebruikers, van de medewerkers. Er staan niet alleen machines op het kantoor, maar ook bij de mensen thuis. Die gebruiken om thuis te werken of wat dan ook. Dus het is een enorme hardwareslag om eigenlijk over te stappen op W7. En dat is dus niet gebeurd. Men aarzelt. En dan is zo'n truc om Internet Explorer 9 met HTML5, wat heel belangrijk is. Hè, dat is een alternatief voor Flash. Hè, dat heeft allerlei voordelen. Er komen steeds meer HTML5 sites. Ja. Dus vanwege het gebruik zou je dat nodig hebben. Maar dat kan alleen maar als je, Vista kunnen we nog vergeten, maar als je dan W7, als je Windows 7 hebt draaien. Dus het is eigenlijk een soort dwangmaatregel. En dat wordt dus door de markt, of in ieder geval door de grote... Dat kan ik. Men vindt dat niet leuk. Daar kan ik zeker een vast inkomen. Maar hoe op het einde van de rit is het, blijft het gewoon het feit dat hardware moet vernietigd worden. Dat blijft gewoon. Bedoel, het enige wat je kan het ook niet forceren, maar het is gewoon een gegeven. Bedoel, het enige wat je eigenlijk als nieuw merk kan doen, is de markt laten weten, de markt op de hoogte houden van het feit dat je er bent, met een nieuw product, met een degelijk product, met een degelijke service, met een degelijke support, en aan een goede prijs. Dat is het enige wat wij op dit moment kunnen doen. En moet ik gewoon heel eerlijk zeggen, dan verwijs ik naar wat ik daarnet zei over het verschil tussen België en de Nederlandse markt. Zien wij toch dat de Belgische markt daar net iets meer op dit moment voor open staat? Heeft het misschien te maken met het feit dat de Acer-groep, dat veel mensen de Acer-groep verwarren met het Acer-merk? Geen idee, maar het zou eventueel wel kunnen. Ja, nou, hartstikke bedankt, Frederik. Links naar Gateway op de IT-Bende podcast zetten. Dat is mooi. Het is zo dat deze podcast altijd van 11 tot 12 ongeveer opgenomen wordt en ergens in de eind van de middag pas online verschijnt. Dus als je het mogelijk wilt terugluisteren, dan kan je het op de weg naar huis nog in je auto luisteren. dat is mooi. Nee, en ik zou zeggen, mochten er nog mensen zijn die vragen hebben, dan kunnen ze misschien via jullie tot bij mij geraken. Ja, ik zet in ieder geval een link op de site en ik wil je bij deze hartstikke bedanken. Jullie bedankt. Fijne dag nog, heren. Hey, tot ziens. Goedjes. Dag. Goed. IE9 is eigenlijk nu voornamelijk als onderwerp wel behandeld, dacht ik. Of wou je daar nog iets van? Ja, ik wil niet zeggen dat ik daar geschrokken van ben, maar... Wij hadden dit natuurlijk al aangekondigd. Ja, we hebben er al over gesproken, maar het leuke is dat ik natuurlijk ook het afgelopen jaar heel veel artikelen geschreven heb en ook contact heb gehad met Microsoft, die dat allemaal dan beloofde. Ja, we gaan hierop in, we komen hierop terug, maar nooit erop terugkwamen. Ook de PR-mensen belden dan op en ja. Ik heb echt, welke specifieke vragen heeft u dan? Nou, dan heb ik specifieke vragen gesteld van hoe zit dat met de upgrade, ook eigen ervaring, hoe moeilijk dat is. En men ontkende dat eigenlijk. Van ach, Luc, je lult uit je nek. Er zijn maar heel weinig mensen. Dit gaat hartstikke goed. Iedereen stapt over. En nu zijn we een half jaar verder. Nu blijkt dat die grote overstap eigenlijk niet gebeurd is. Behalve voor nieuwe machines. En nu komen ze met IE9. En nu blijkt de hele wereld. Dat wil zeggen de onafhankelijke observatoriën, hè, dus dat zijn, dat in Amerika heette dat analyst, maar ook een deel van de pers, begint daar heel kritisch over te kijken. Kijk maar naar de Telegraph in de States. En het was heel aardig, in eerste instantie noemde het PR-bureau van Microsoft dat je even op nu.nl moest kijken, want daar zou zo'n goed verhaal staan. Nou, een half uur later was dat verhaal ook al aangepast en kwam ook daar het issue van het is niet voor XP, dus we hebben er niks aan en de gewone gebruiker kan het vergeten. Het allerbelangrijkste is, Microsoft heeft zich dus vergist in het belang van die XP-wereld. En dat is wel een belangrijk signaal. Men heeft alleen naar zichzelf gekeken, naar de voordelen. En tik maar eens in Fish Tank, daar is dus een bepaald programma waar je kunt zien wat de voordelen zijn qua snelheid van die nieuwe browser. Het is natuurlijk echt verbazingwekkend veel sneller en ze maken gebruik van die grafische... hardwareversnelling van de hardware, maar daar wordt dus nu aangesproken. Maar ik vind het eigenlijk wel heel tekenend. Nou, ik merk toevallig op de afgelopen week, aanhakend op dit onderwerp, dat er hele moderne boilersystemen voor en met glas, zonnecollectoren en alles, aangestuurd worden met een seriële poort en met een programmaatje gemaakt door iemand uit 1998 of zo, wat nooit meer geüpdate is en wat alleen werkt onder XP. En vervolgens ook andere software voor het communiceren met kassa's, ook weer via een seriële poort, ook weer niet te doen op een 64-bits machine bijvoorbeeld. Er speelt echt wel van alles, zou ik maar zeggen, dat de software die eind vorige eeuw geprogrammeerd is en nu nog overal draait, dat er eigenlijk geen investeringen in worden gedaan in die software. Terwijl het operating system dus 64 bits wordt en Windows 7 en dus die hele software niet meer werkt. En dus je kassasysteem en je zonnecollector boiler interface en nog 35 van dit soort applicaties gewoon helemaal niet meer werken. dat is wel zorgelijk. Ja. Maar misschien is het ook gewoon innovatie. En als er maar genoeg van dit soort dingen niet werken, dan komt er vanzelf weer iemand die dat gaat programmeren, denk ik dan. Je vraagt dus, hoe erg is het eigenlijk? Ja. Hoe erg is het? Het is erg omdat het een signaal is dat we nog steeds leven in een markt waar market pull en technology push, het is niet uitgelijnd. De klant verliest zijn interesse. En dan kom ik terug op wat ik vorige week zei over 3D. En dan de afgelopen week hebben we de IBC in Amsterdam gehad. Nou, dezelfde gekte. Men gelooft totaal in 3D. Alle omroepen gaan 3D apparatuur kopen. Er is een hele kwestie, nou, een opleidingstraject. En geloof me, volgende week is er alweer, zal er wel een universiteit zijn waar je dan opgeleid wordt tot 3D operator of 3D televisiemaker. Want de totale gekte gaat daar in. En dat gaat voorbij aan uiteindelijk wat de markt wil. Want ik zie ons niet allemaal met een brilletje in de huiskamer zitten. Dat past niet bij zoals we nu met de tv omgaan. Dat je in je eentje nog eens een keer naar een film wil kijken met zo'n brilletje op en 3D wil beleven. Dat is prima. Maar dat sociale, wat ook in bioscopen eigenlijk toch een beetje plaatsvindt. Je gaat met een vriendinje naar de bioscoop. En dan heb je zo'n brilletje op, maar dan kun je dus niet meer zoenen, zou ik maar zeggen. Hè? Wat, hoe gaat dat? Ja, dat hoort men gaat niet voorbij aan de markt. En dat is iets wat ik steeds zie. We praten over, deze week is ook de Intel Developers Conferentie geweest. En daar worden ook weer steeds snellere grafische trucs aangekondigd. Hè? Ze hebben nou weer dus in de nieuwe 32 nanometer, als ik het goed zeg, chips, hebben ze dan weer een nieuwe truc bedacht om nog snellere graphics te doen. Om de interne cache van de CPU beschikbaar te maken, zowel voor de grafische unit als de CPU. Dat wil zeggen dat, nou ja, goed, dat het alweer sneller kan en dat je weer betere grafische prestaties krijgt. Dat is dus nodig omdat men, waar is dat voor nodig? Dat is nodig voor de gamers, hè, die willen altijd supersnel. Maar het is met name ook heel hard nodig voor die 3D-weergave, want dan moet je veel rekenen. Nou, de techniek loopt voorop en de markt moet maar volgen. En dat vind ik jammer. En dat gaat aan alle kanten mis. Hè? Ik geef een ander voorbeeld. Dat is de mobieltjesmarkt. Er is net vanmorgen blijkt dat de topman van LG, en dat is heel wat hoor, LG is een Koreaans bedrijf, die treedt terug. En waarom? Omdat de mobieltjes zo slecht verkocht zijn. Nou, is dat niet alleen LG? Je weet, Nokia hebben ze vorige week ook nieuwe topman binnengehaald van Microsoft. Elgop of zo. En dat is dus heel breed. Het blijkt dat in de mobieltjesmarkt iedereen zich vergist heeft. Men is gaan lopen achter de top-end producten, de meest mooie, hippe, dure dingen. En de markt wil niet mee. En dat kost dus management. Hè? Dat kost, die mannen moeten maar opstappen. Maar dat zijn signalen. Dat zijn signalen dat het niet gaat. Dat men het contact met de markt verliest. Hallo? Ja. Ja, sorry. Ik ben het met je eens. Ik denk dat er inderdaad ook maar ik denk ook dat de smartphones wel gewoon oprukken. Maar ik denk ook dat er markt blijft voor de 30 euro telefoons voor de kinderen en weet ik veel, alle mensen die gewoon alleen maar willen bellen. Dus ik denk dat je het eigenlijk moet zien dat er gewoon een soort opsplitsing optreedt tussen tablets, smartphones, ouderwetse, simpelere telefoons. Want ja, de markt zit natuurlijk ook niet te wachten op smartphones van 30 euro, zal ik maar zeggen, qua kosten. Want dan verdienen ze helemaal niks meer. Nou, ik denk dat de markt, dat de gebruiker daar best op zit te wachten. Die wil dat best allemaal wel hebben als het niet veel kost. Waar het om gaat is de markt bereid om daar 300, 400 of in het geval van Apple 600 euro voor te betalen. Nou, dan zie je Apple daar met een hele specifieke doelgroep. De echte Apple-hebbers allemaal zijn ding kopen. Vorige week op de IFA kwam dus de Galaxy Tab. Dat is een dingetje wat net iets kleiner is dan de iPad. Het past net in je zak en doet het ook allemaal heel aardig. Hè? Maar is wel in plaats van 600, ik geloof 400 euro. Je ziet bedrijfjes als Argos die nu uitkomen met een reeks tablets. En die leveren eigenlijk een kleinere tablet en goedkoper voor 99 euro. Daar zal best vraag naar zijn. Ja, weet je wat het probleem is? Daar kan dus een token als winstmarges op de goedkope producten zijn verschrikkelijk laag. Dus wat zijn fabrikanten verkopen liever een smartphone dan een mobiele telefoon van 30 euro. Ondanks dat de markt daar wel op zit te wachten. Natuurlijk zitten er in de markt een hoop mensen die goedkope producten willen. Die heel veel kunnen, maar niks kosten. En dat is lastig. Je kunt niet dat soort producten leveren en er ook nog winst op maken. Nokia heeft die man van Intel aangetrokken, omdat zij het niet zo heel erg geweldig doen. Of eigenlijk nauwelijks zichtbaar zijn in de high-end markt. Microsoft Business, hè? Ja, Nokia verkoopt geen telefoons in de smartphone-sectie. Dus daar wordt, en dat zijn juist de producten waar veel winst op wordt gemaakt. Daar heb je de BlackBerry en daar heb je de Apples en andere telefoons. De HTC die het heel goed doen. Dat zijn dure producten waar ook flink winst op wordt gemaakt. Maar waarom in de huidige markt waar je toch ziet dat Android grove winsten maakt hier en daar. Waarom niet een Nokia uitvoeren met een Android operating system? Vraag dat ik mij al de hele tijd komen. Af. Hm? Sorry? Ik denk dat dat zeker gaat komen. Ja. Kijk, Nokia heeft natuurlijk zijn eigen operating system. En gaat liever met zijn eigen producten in zee dan met een product van een ander. Ondanks dat dat ook open source en gratis is. Maar goed, die producten hebben ook specifieke hardware eisen. Dus Nokia zal andere producten moeten gaan maken. Of in ieder geval de software zo aan moeten passen. Dat het ook met hun apparaten gaat werken. En ontwikkeling kost tijd en geld. Ja, en nog even bij telefoons blijven. We zagen in het nieuws dat Justin TV een nieuwe iPhone-app heeft uitgebracht voor het kijken van video op je iPhone. We zagen ook dat ze 300 miljoen live video's het afgelopen jaar 300 miljoen live video's het afgelopen jaar hebben gestreamd. Dus er is wel echt een uptake, zal ik maar zeggen, in het streamen van video's. En als je dus een smartphone hebt, kan je dus binnenkort toch ook gaan zeggen dat je misschien daar ook tv heen wil hebben. En dat zou dus weer de smartphone markt kunnen pushen, zou ik maar zeggen. Als je buurman goede tijden, slechte tijden kan kijken op zijn smartphone, dan wil je dat misschien ook eerder, zal ik maar zeggen. Dan ben je misschien eerder bereid om meer geld voor een smartphone uit te geven in plaats van een 30 euro telefoon te gaan kopen. Of zie ik dat? Ja, goed, er zijn mensen die een telefoon of een apparaat willen hebben waar ze alles mee kunnen. Waar ze onderweg mee kunnen communiceren, kunnen informatie op kunnen zoeken en bewegende beelden kunnen kijken. Ja, dan heb je een duur apparaat nodig. Heb je een smartphone nodig of een tablet. Ja, okay. Er zijn mensen die er niet in zijn geïnteresseerd en die willen een goedkope telefoon hebben. Dus er is voor beide is er een markt. Ja, maar wacht even. Het verhaal, er is een markt. Wil jij zo'n ding? Ik heb er geld niet voor over. Ik heb ook geen behoefte aan een apparaat wat zoveel kost en waar ik onderweg zoveel mee kan. Ten eerste ben ik niet zoveel onderweg. Ten tweede heb ik niet zoveel geld. Ten derde heb ik geen geld over om een duur internetabonnement op zo'n apparaat te hebben, terwijl ik thuis ook al een internetabonnement heb. Dus ja, precies. Het, je geeft precies de argument. Ik ben meer van de 30 euro telefoon. Maar er zijn een hoop andere mensen die dat wel willen. Die heel veel onderweg zijn en altijd verbonden willen zijn. En niet ik heb een smartphone waar ik de mail van de zaak op kan lezen en waar ik op internet dingen kan opzoeken. En ik ben zeer tevreden met mijn dure gadget. Ja, ik zit heel erg in het vak. Ik ging naar Berlijn, naar de IFA, met een aantal mensen die ook van die dure telefoontjes hebben. En ik heb dus gewoon zo'n lullig Motorolaatje waar ik leuk kan bellen en sms'en doe ik niet eens. Ik heb eens gekeken, die mensen hebben dus hele dure dingen en die gingen allemaal naar en die gingen dan ook weer twitteren en twitteren en dat soort onzin. En die zaten daar in Berlijn en ik zeg, joh, besef je wel dat vrij duur is om dat te doen? Ja, maar dat maakt niet uit. Ja, maar waar ze het eigenlijk voor gebruikten, praktisch, leek me niks. Toen vertelde ik ze dat het hun idee dat op termijn dat zou altijd gratis zou zijn. Dat dus internet op je mobiele telefoontje gratis zou blijven. dat per 1 september voor een aantal merken in Nederland, Vodafone en KPN, al wordt beperkt. Niet voor de bestaande abonnementen, voor nieuwe abonnementen, maar dat men dus dat fair use van, nou ja, je moet het niet te gek maken, gaat terugdraaien en gewoon een maximum van 250 MB of zoveel gigabyte per maand. En dat op termijn je dus weer gaat betalen. Toen ik ze dat vertelde, schrokken ze daar wel even van wat gaat me dat dan kosten? Hè? Er is na een initiële fase, want het was te duur, is er nu een golf gekomen van het kost niks, van je kan het allemaal doen. Maar precies, je gaat daar dus in de komende jaar, ga je daar gewoon 20, 30, 40 euro per maand besteden om overal die diensten te hebben. Hoeveel mensen gaan dat doen? Praten we dan over 6 miljoen Nederlanders of praten we over 100.000 gadgethebbers die toch genoeg geld hebben? Het idee in de markt van het kan, dus er zal wel een markt voor zijn, dat is waar we het al eerder over hadden, blijkt dus in ieder geval in de top van LG, in de top van Nokia en in de top van een aantal grote bedrijven niet meer te kloppen. En als ik dan nog even terugkom op zo'n introductie van Gateway, hè, dat was het nieuws van vandaag, Gateway komt naar Nederland. Heel leuk, maar wat zeggen ze? Wij gaan alleen de zakelijke markt in. We willen service en storage leveren. Terwijl het merk Gateway met die koeienhuid hartstikke bekend was, eigenlijk nog steeds een soort merk is, een consumentenproduct was. Men wil niet in die markt, omdat daar blijkbaar niks verdiend kan worden. We maken elkaar dood in de openheid van de prijsvergelijking en van de functies. En met het idee van, ja, het kan, dus dan moet je dit ook gebruiken. Ik wil niet zeggen dat ik er tegen ben. Ik zeg alleen, kijk naar wat er in de markt gebeurt. Men vergist zich daarin. Voor mij zijn dat in het nieuws steeds meer signalen dat men zich vergist in wat er gedaan wordt met die dingen. Ja, en dan noem ik toch iets wat ik mis. Ik had verwacht dat op de IFA en op de IBC Apple met nieuws zou komen over dat er nu geen 2, maar 20 miljoen iPads verkocht zouden zijn. Ja, en dat heb ik niet gehoord. Het enige wat nieuws wat er eigenlijk was, is steeds dat Android het zo goed doet. Ja, nee, dat is een feit. En het is zelfs zo dat want je hebt het nu over dit soort cijfers, maar er was iets met iPhones of zo die 2,5% teruggelopen zijn in verkoop. Dus er is een dalende lijn ergens bij Apple. Dus ik neem aan dat ze om die reden niet heel hard juichen. Ja, oké. Okay. Dus het nieuws lezen is ook het nieuws lezen wat je niet leest. Ja? Hè? Ja. Als er hele reeksen juichende berichten zijn en dat stopt plotseling, dan moet je aannemen dat er ook iets aan de hand is. En dat in de breedte, in deze markt. En ik vind het dus vreemd dat er blijkbaar, en dat is dan het goede nieuws, dat er bij het publiek wel weer op dit moment een behoefte is om een stapje te maken. Ja, je voelt het, op de IVA was het druk. En dat is het afgelopen jaar was dat eigenlijk niet. En daar is net een rapport over verschenen van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Een zeer uitgebreid rapport waarin ze nou eens gekeken hebben hoe zijn die nieuwe media opgepikt. Een vrij uitgebreid artikel daarover staat op de Dealer Info site. Maar die mensen hebben dus onafhankelijk, ik mag aannemen dat het is een overheidsinstelling, onafhankelijk gekeken hoeveel mensen hebben nou werkelijk die overstap naar die nieuwe media nodig. Wat is het gebruik? En dat valt dan erg tegen. Dan praten ze over de voorlopers, hè, de pioniers in de markt. Nou, die willen dan wel, maar de rest blijft behoorlijk achter. Als je naar ouderen kijkt en dat soort groepen. Daar, ja, die hebben allemaal een telefoontje en ze kunnen ook allemaal nog wel sms'en, maar daar blijft het bij. Ik vond het een ontnuchterend rapport, maar dat is dus een momentopname van zeker wel weer een half jaar geleden, want ik neem aan dat die rapporten. Dus op het dieptepunt van de crisis bleek dat de mensen die nieuwe media niet zo zagen zitten. Ik had het gevoel, en dat is dan allemaal onderbuikgevoel, ze op zo'n IFA, als je rondkijkt naar die mensen, het gevoel, ze zijn best wel weer in voor wat nieuws. De wereldkampioenschappen hebben toch een beetje het besef gegeven dat grotere platte beeldschermen, dat je dat moet hebben. En nou willen ze er wat meer mee. Nou, dat is een gevoel in de markt waarvan ik denk, nou, er zit een klein beetje ruimte aan te komen de komende kerst. We gaan ietsje beter. Maar de feiten zijn dat nieuwe media, en dat is dus inclusief mobiele telefoon en datacommunicatie, maar door een beperkte groep voorlopers is opgenomen. Dat zijn wel de journalisten, dat zijn wij, dat zijn de smaakmakers. Nou, ik denk zeker dat wij een beetje hoog van bovenaf naar de markt kijken. En sommige mensen echt geen idee hebben wat een Android tablet is. En of dat dan wel een Android operating system moet hebben. Of dat er toch nog weer een andere moet komen, wat ik net deze week las. Dus dat speelt natuurlijk allemaal niet. Maar wat er wel natuurlijk opgemerkt wordt, is dat wat ik dan weer ook opmerkte, is dat bijvoorbeeld Toshiba heeft eigenlijk één model netboek nog maar over. En eigenlijk niet. Het is eigenlijk end of life. Dus eigenlijk kan je eigenlijk zeggen dat over een maand er geen netboek meer te koop is van Toshiba. Dat vind ik ook een interessant gegeven. Omdat er dus blijkbaar afstand genomen wordt van de netbooks. Ze worden ten eerste duurder. En de merken als Toshiba, hebben er helemaal eigenlijk afscheid van genomen. Die hebben binnenkort geen netbooks meer in hun assortiment zitten. Ja. Dus dat betekent dat ze mogelijk denken dat de tablets het gaat worden. Of dat ze denken, we gaan terug naar de duurdere notebooks, want daar kunnen we geld mee verdienen. Ik verwacht eerlijk gezegd dat de tablets ook niet bij bedrijven als Toshiba gaan landen. Als ze nu al voor €99, zoals jij noemt, van andere bedrijven op de markt komen. Want ook daar wordt dan de marge weer veel te laag om iets zinvols aan te verdienen. Ja. Ik denk dat uiteindelijk het marketingapparaat voor al dat soort dingen erg belangrijk is. Ja, dus dan wijs ik even op het feit dat TomTom een samenwerking is aangegaan met Sony. Ja, ik heb geloof ik al een half jaar geleden voorspeld. De enige kans voor TomTom is onderdak te vinden bij een grote organisatie die een goede end-user marketing heeft. CE marketing, dat is wat anders dan ICT marketing. Dat is anders dan computer marketing. Een marketing gewoon, zeg maar, mediamarkt, winkeltjes, experten, dat soort dingen. Nou, dat zou Sony kunnen zijn. Dat kan Philips zijn. En wat blijkt nu? Nu komt Sony uit met een eigen navigatieapparaat met TomTom technologie. Dus TomTom verdient daar een paar centen aan. Heeft die levert de kaarten, dat soort dingen. Maar wel een signaal ook. Dat die marketingmacht van bedrijven als Sony, Philips, Leuwe, weet ik veel, al die zeker in landen als Duitsland, waar clubs als EP en verbanden van kleine dealertjes in kleine stadjes die allemaal aan de leiband lopen van dat soort merken, een veel grotere impact hebben dan we denken. Hè? Is niet alleen de mediamarkten. Nou, ik zie die trend. Ik zie producten verschuiven naar die. Naar eigenlijk het vangnet van de Sony's en de Philips'en die dat distributieapparaat hebben. En dat goedkoper kunnen dan een club die met een, zoals TomTom, die daar eigenlijk op stuk is gelopen. TomTom is stuk gelopen op het feit dat ze eerst alles zelf verkochten via een paar grote merken. Toen zei dus de dealer in de landen van wij willen dat niet meer verkopen. Die gingen Navigon en andere apparaatjes verkopen. En nu zit TomTom met de gebakken peren en moet zich gaan aanschurken. Want zo zie ik toch maar tegen een bedrijf als Sony. Ja, dus wat jij zegt is dat er bij dit soort bedrijven veel eerder in die marketing moet worden geïnvesteerd. Nee, men moet een goed begrip hebben van wat is de eindfase. We hebben allemaal, jij bedenkt iets leuks. Je bedenkt een leuk product en dat doen we allemaal. We proberen allemaal leuke dingen te bedenken en diensten, wat dan ook. En dan is er een beginfase en dan gebruiken we het internet en guerrilla marketing en websites en leuke pers. Maar waar ga je over 3, 4, 5 jaar met je product zitten? En daar heeft TomTom naar mijn gevoel niet voldoende over gedacht. Maar daar heeft dus ook Nokia en dat soort clubs niet over gedacht. Die zijn heel groot in die marketing van de mobiele telefonie gestapt. Dat heeft 5 jaar of 10 jaar heeft dat gelopen, die winkels. Maar nu zie je ook die winkelketens, dat hebben we goed gezien. In Nederland worden ze steeds kleiner, maar ook wereldwijd gaat het dus niet goed met de phonehouses en dat soort clubs. Die veel te duur zijn om de eindverbruiker met een marge van 10% een mobiel telefoontje te verkopen. Ja, nou, dan praat men over het alternatief van het internet. Nou, dat internet is in die zin voornamelijk een prijsvergelijkingsmiddel. Mensen gaan dan kijken waar ze goedkoopst kunnen kopen. En dan dat drukt de marges in de retail. Die kunnen niet veel hoger zijn dan 10-15%. En dan moet je dus een systeem hebben waarbij je met 10-15% marge als retail of retailketen of retailmodel ook kunt overleven. En daar moet je op termijn naar kijken. En als je dat niet lukt, als je dus denkt ik wil, zoals Microsoft, een ongelofelijke hoop verdienen aan mijn product. Want wat verdienen ze aan een product als Office of Windows 7? Dat gaat om 60-70% bruto marge, neem ik aan, of meer. Ja, dat niet kan. Nee. Mijn lange termijn visie op dit soort punten is natuurlijk achteraf altijd mooi. Maar je kan natuurlijk ook denken van, hey, vroeger waren er geen smartphones waarmee ik een barcode kon scannen en meteen op de Amazon shop de prijs kon vergelijken en meteen tegen die winkelier kon zeggen dat die veel te duur was. En de tablets waren ook nog niet in zicht, waar mogelijk straks iedereen mee rondloopt en media of reclameuitingen via zijn tablet gaat ontvangen, weet ik veel wat voor. Ik bedoel, je kan natuurlijk nu zeggen, ja, dan moeten ze 5 jaar eerder moeten ze daarover nadenken. En natuurlijk is het zo. Dat mis je, hè? Maar de science fiction films, men praat er nu over dat in Star Trek had je dus een apparaatje, daar kon je in praten in taal A. En dan kwam taal B eruit, dus dan kon je met mensen in een andere taal, liet ze dat dan even zien. Hè? Nou, dat is dus al 15 jaar oud in Star Trek. En nu, vorige week, liet Eric Schmidt dat. Ja, daar hadden we in de podcast vorige week al even over. Ja, dat zijn inderdaad vernieuwende dingen. Maar dat, je kan dus ook denken... Het is al 15 jaar oud. Over 5 jaar zit het in je bril zit een 3D... Je projectortje of zoiets. Waardoor je gewoon rechtstreeks alle media in 3D tot je krijgt. En dan moet je dan nu... Omdat nu denk je nog wat een onzin. Maar over 5 jaar is het gewoon per ongeluk waarheid geworden. En daar moet je dan nu op anticiperen. Ja, maar dat gaat dan te ver. Want dan ga je... Je moet gewoon kijken wat zeg maar de science fiction schrijvers in de jaren 80, 90 geschreven hebben. Over, hè, toen was er nog Big Brother. Er was geen televisie die op dat moment keek de televisie niet terug. Maar in dat boek wordt geschreven dat er een televisie aan de muur hangt die terugkijkt. Waar dus een cameraatje in zit. Nou, daar gaan we gewoon naartoe. Het is dus niet ondenkbaar dat er op vrij korte termijn televisies gaan komen met een cameraatje erin. Dat levert nieuwe diensten op. Dan kan je de huiskamer bekijken. Dat kan ook al misbruik geven. Maar hè, voor ouders die dat soort dingen willen zien. Je kunt... Eigenlijk is het dus allemaal vrij voorspelbaar. De opgang van de home automation, de opgang van medische apparatuur, hè, en medische sensors. En dat gaan we heel langzaam kopen. Maar je kunt toch aannemen dat we over 5 jaar dat iedereen een apparaatje in huis heeft waar hij zijn handen op legt. En dat zijn bloeddruk en zijn suikerspiegel en al dat soort dingen gemeten worden en doorgegeven worden naar een ziekenhuis. Dat gaat gewoon komen. Ja, dan kun je wel denken, daar gaan we nu heel veel geld aan verdienen. En er zijn bedrijven die dat ook doen. Maar op termijn wordt dat een product wat af gaat hangen van een businessmodel zoals Sony of wat dan ook heeft. Waarbij de keuze van delivery, logistiek en dingen als service en dat soort dingen. Een keuze geven voor de gebruiker om dat te bestellen via het internet. Of via een goedkoop werkende retailketen. Want hij wil het dan wel kunnen halen. En daar horen vast dingetjes bij die je dan gewoon per maand en noem maar inkt en dat soort dingen. Ja? Dus ik mis eigenlijk bij die grote bedrijven langetermijnvisie. Oké. Wij gaan ons erop focussen op die visie. Ik vind het altijd interessant om dit soort dingen uit te diepen. Ik denk wel dat het nu tijd is om de podcast te beëindigen. We zijn ook redelijk door het nieuws heen. Dus ik wens iedereen een prettig weekend en tot volgende week. Dag. Goeiedag. Stuur nog even het telefoonnummer. Ja,